Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. W audycji Między dniem a dniem wita Państwa Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frencel, a dziś piątek, 24 dzień grudnia, 358 dzień roku. Słońce w znaku Koziorożca wzejdzie o 7.44, zajdzie o 15.27. Dzień będzie trwał 7 godzin i 43 minuty. Dziś Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Imieniny obchodzą Adam i Ewa. Wszystkiego najlepszego życzymy dzisiejszym solenizantom. Zaczynamy od naszego kalendarium historycznego. 24 grudnia 1223 roku święty Franciszek z Asyżu zorganizował we włoskiej miejscowości Greccio pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową. W 1818 roku w Oberndorf w Austrii po raz pierwszy wykonano kolędę Cicha Noc. Tekst pieśni napisanej po niemiecku powstał jako wiersz w 1816 roku. Dwa lata później muzykę do słów księdza Józefa Mora skomponował Franciszek Gruber. To jedna z najpopularniejszych kolęd na świecie, śpiewana na wszystkich kontynentach. Do dziś przetłumaczona została na ponad 300 języków i dialektów. W 1871 roku w Kairze odbyła się premiera opery Aida Giuseppe Verdiego. Utwór zamówił w 1869 roku Ismail Pasza, wicekról Egiptu, na uroczyste otwarcie kanału Sueskiego. W 1898 roku na krakowskim przedmieściu w Warszawie, w setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, odsłonięto pomnik poety zaprojektowany przez Cypriana Godebskiego. W 1906 roku kanadyjski wynalazca Reginald Aubrey Fessenden przeprowadził pierwszą transmisję radiową w Stanach Zjednoczonych. W 1942 roku z poligonu w Peenemünde wystrzelono pierwszy pocisk V1. Był to niemiecki samolot-pocisk, potocznie zwany latającą bombą. W 1791 roku 91 osób zginęło w katastrofie samolotu Lockheed L-188 Electra w środkowym Peru. Katastrofę cudem przeżyła 17-letnia Julian Kepke, która po 9-dniowej wędrówce przez dżunglę odnalazła pomoc. W 1998 roku w elektrowni Turów doszło do jednej z największych awarii w historii polskiej energetyki. Prawie całkowitemu zniszczeniu uległ blok energetyczny numer 5 o mocy 200 MW. Za oknami noc, jeszcze ciemno, ale jeszcze kilka godzin i ten wyjątkowy przez wszystkich oczekiwany dzień zacznie się budzić. To już, proszę Państwa, prawie, prawie. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim jednak to wszystko, to zaczniemy od kilku słów o stanie pogody. Dziś zachmurzenie duże. Opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, na zachodzie i południowym zachodzie kraju przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz przejściowo marznący, powodujący gołoleć. W pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, centrum kraju po roztoczej Podkarpacie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 6-8 cm, lokalnie na ziemi lubuskiej i w Karpatach do 10. Temperatura minimalna od -7, -5 stopni na wschodzie, na Pomorzu i Podhalu około -3, w centrum do 0 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w południowej połowie kraju, okresami porywisty, w rejonach podgórskich miejscami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach w porywach do 90 km na godzinę, a w Sudetach do 120. W dzień zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju miejscami w centrum również opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na obszarze od ziemi lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy